Jadę autobusem, nieważne jakiej linii. Nie do dziewczyny, nie od dziewczyny. Właściwie mógłbym nie jechać, lecz nie wiedziałem po co zostać. Więc jadę, to takie proste. I tak niedługo wrócę tu. Więc jadę, to takie proste. I tak niedługo wrócę tu. Siedzę w nim tak głęboko, jak ropa czy węgiel pod ziemią. Jeżdżę nie do dziewczyny, nie od dziewczyny. Wciąż bezmyślnie wsiadam, by zabić czas. Nie wiedząc nawet, że to czas zabija mnie. Nie wiedząc nawet, że to czas zabija mnie. Jadę choć kilka minut, dwa lub trzy przystanki. Patrzę na twarze innych, młodzi, starsi, kobiety i mężczyźni. Młodzi, starsi, kobiety i mężczyźni. Jedni wracają, inni wyruszają, a ja jestem wśród nich. Jadę znikąd donikąd, gram kogoś, kim nie będę. Mogę wysiąść teraz, ale nie muszę. Jestem wolnym więźniem w granicach swego miasta. Jadę znikąd donikąd. Mogę wysiąść teraz, ale nie muszę. Jadę znikąd donikąd.